Saatler değişince. Saatler değişince. Saatler. Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Geçen hafta Ara suresinin 171. ayetini yapmıştık. Şimdi konu tamamen değişiyor. 172. ayet farklı bir konuya girdiği için bir evvelki ayetten başlamamıza lüzum yok. Yani şimdi Yüce Allah ayete bir mana vereyim önce, sonra açıklamasını yapacağız. Ve in hani ehade rabbuke, senin Rabbin aldı, min beni Adem'e, Adem oğullarından, min zuhurihim, bellerinden aldı, zürriyetehum, zürriyetlerini, nesillerini, çocuklarını, ve eşhedehum ala enfusihim, ve onları kendilerine şahit kıldı, kendi kendilerine şahit kıldı ve dedi ki onlara, şöyle bir soru sordu: Elestü Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler, o nesil dediler, bela, evet sen bizim Rabbimizsin. Şehidna, şahit oldu. Buna inanıyor. Şehide, şahit olmak demek, inanmak anlamına gelir aynı zamanda bu kelime. Entekulu, niye yaptın mı, bu soruyu niye sordum? Allah-u Teala bunun da nedenini açıklıyor. Entekulu yevmel kıyameti, kıyamet gününde dememeleri için. İnna künna an hâle gâfilin, biz bundan gafildik, biz bundan haberimiz yoktu dememeleri için bu soruyu onlara sordum. Şimdi bu ayet bize yanlış anlatıldı. Eles bezmi veya bezmi eles diye bir kavram. Çocukluğunuzda köyde duydunuz bunu tahmin ederim. Bizim hocalarımız da o küçükken 5-6-7 yaşlarındayken ilkokula giderdik. Akşamleyin dönürken camiye girerdik. Cami hocası bize ders verirdi. Yani namaz surelerini filan. Ve şunu öğretmişti bize: ne zamandan beri Müslümansın sorardı bize. Kalbi beladan beri. Bunu işte ben 5-6 yaşlarında hocaların bize öğrettiğini biliyorum. Size de öğretmişlerdir mutlaka. Tabii bu bezmi elest, elest burada var. Elest gibi Rabbim de bezm yok. Bezm aslında Farsça toplantı demektir. Bezmi elest, elest toplantısı manasına gelir. Veya elest bezmi veya bezmi elest. Böyle söyleniyor. Ama böyle bir toplantı yok. Bu uydurma. Böyle bir toplantı yok. Şöyle dediler bize, o anlatılanlar, halen de bizim ilahiyat fakültelerine gidip sorarsanız, oradaki hocalar bile, profesörler bile size aynısını söyleyecekler. Aynı hata, çünkü sorgulamadıkları için, bunun yanlış olduğunu ta ben 1979'da keşfettim. İslam'da eğitim kitabını yazarken, araştırma yaparken bu ayete rastladım. Bu ayeti inceleyince baktım ki bizim eski öğrendiklerimiz yanlışmış. Sonra 1984 yılında Urfa'da bir sempozyumda bildiri olarak verdim ben bu ayeti. Yanlış anlaşıldığı için doğrusunu bildiri olarak sundum orada. Efendim tefsirime de koydum, şimdi size de anlatıyorum. Böyle bir serüveni var bu ayetin benim hayatımda. Şimdi bize söylenenler, Allah ruhları yaratınca ruhlar aleminde ruhları toplamış ve ruhlara bu soruyu sormuş. Ben sizin Rabbiniz değil miyim deyince ruhlar da cevap vermiş. Evet, sen bizim Rabbimizsin filan diye. Bu yanlış bir yol. Nereden anlıyoruz onu? Ayetin birinci kısmını bize söylemiyorlar. Şimdi ayetin birinci kısmını okusalar, bu elestü bi rabbiküm, sizin Rabbiniz değil miyim, ne anlama geldiğini ve ne zaman bu sorunun sorulduğunu rahatlıkla anlayacaklar. O kadar rahat anlayacaklar. Ama maalesef bu hata yapılmış. Şimdi ayetin birinci bölümüne ne buyuruyor Allah? Ve hani ehade rabbuke min beni adem, Adem oğullarından aldım, min zuhurihim, bellerinden. Neyi aldım? Zürriyetehum, zürriyetlerini, nesillerini aldım, çocuklarını aldım. Demek ki Adem oğlu var, onların belleri var, onların nesilleri yaratılmış da bu soru sorulmuş. Öyle ruhlar aleminde falan değil. Anlıyor musunuz? Bakın ne hatalar yapılmış. Yani bak burada diyor, beni Adem diyor. Adem oğlu var yani. Ruhlar alemi değil. Adem oğlu yaratılmış. Adem yaratılmış. Oğlu da var. Onların bellerinden alıyorum nesillerini. Nesilleri de yaratılmış. Nerede ruhlar alemi? Tabii bunu televizyonda anlattım. Buraya geldi, yok. Bu televizyona bunu anlatacağım. Şimdi bu soru, ben sizin Rabbiniz değil miyim sorusu anne karnında soruluyor. Anlıyor musun? Her çocuk yaratılınca bu soru soruluyor. Demek ki eles bezmi dediğimiz şey devam eden bir eğitim sürecidir. Bir anda olmuş, sorulmuş, bitmiş değil. Her annenin karnında yaratılan çocuğa Allah bu soruyu soruyor. Ne demektir bu soruyu sormak? Onun ruhunu, onun aklını Allah'ı bulacak şekilde programlıyor demektir. Bu bir ruhun Allah'ı tanıyacak bir şekilde doğduğu zaman, dünyaya geldiği zaman Allah'ı bulacak bir şekilde programlıyor bizim aklımızı, ruhumuzu Allah. Esas budur işte. Zürriyetini bellerinden aldı dediği, spermi almıştır, yumurtayı almış, zürriyet teşekkür etmiş, öyle ruhlar aleminde filan değil. Bak, şimdi Ramazan anlıyorsun değil mi bunun? En güzel sen anlıyorsun şimdi. Siz anlıyorsunuz da o Arapçasını da bildiği için o anlıyor. Nasıl delil getirdiğimiz, referansımızın ne olduğunu anlamış. Şimdi demek ki Kur'an'a göre eğitim anne karnında başlıyor. Bizim ilkokulumuz annenin karnıdır. Evet. Orada ilahi eğitim ruhumuza soruyor. Ve orada bizim ruhumuzu, aklımızı programlıyor Allah'ı bulacak şekilde. İşte doğduktan sonra yanlış felsefeler, yanlış düşünceler insanın o doğası gereği Allah'ı bulacak şekilde aklını engelliyor ve kafir oluyor. Veya müşrik oluyor. Sonradan gelen felsefeler gedeo oluyor yani. Yani genetiği değiştiriyor. Ruhumuzun, aklımızın Allah'ı bulacak şekilde programlama genetiğini değiştiriyor. Sonraki felsefe. İnkar sonradandır. İman, inanç duygusu doğuştan gelir. Demek ki Bu çok ciddi bir olay. Ve o zaman bizim bir okulda profesörü vardı, bizim hocamızdı. Urfa'da o sempozyumun da yöneticisiydi. Dedi ki hoca sen olmasaydın bu sempozyum bitmiştir dedi. Harika dedi, bir bildiri verdim dedi. Bu bildirinin İngilizcesi de basıldı. Efendim? Dolayısıyla bu ayete çok büyük zulüm yapılmış. Evet. Yani. Ama şunu bileceksiniz. Hiç hoca görmesek, hiç peygamber görmesek, özgür bir akıl Allah'ı bulacak kapasitedir. Allah'ı bulur. Özgür bir akıl, baskılardan, yanlış felsefelerden, hurafelerden soyutlanmış bir akıl, Allah'ı bulacak şekilde, hiç eğitim yapılmasa bile. Çünkü Allah onun eğitimini yapmış, onu programlamış. Yeter ki bir tuşa dokunacaksın, o bilgisayardaki program var ya, o programda o tuşa dokundun mu o program senin bilgisayarda önüne çıkıyor. Aynen böyle. İnsan dünyaya geldiği zaman da tuşuna bir dokundun mu gönül ekranında Allah'a iman çıkacaktır efendim. Evet. Hacker girmeyecek araya. Virüs girmeyecek araya. O virüs giriyor ve insanın gönlünü, aklını bozuyor. Ve insan Allah'a inkar ediyor. O bezmi eles dediğimiz, orada anne karnında verdiğimiz sözü yerine getiremiyor. Kafir oluyoruz, onun için sorumluyuz. Onun için sorumluyuz. Demek ki Allah-u Teala bu soruyu sorarken aslında bizim ruhumuzu programlıyor. Allah'ı bulacak şekilde programlıyor demektir. Ve ruh, akıl denen şey, ruh denen şey, şehitle şahit olur demek. İnandık demek. Kendi kendine ve eşhedühüm alâ enfusühüm diyor. Kendi kendilerine şahit kıldım onları. İnsan kendi kendinin şahididir. İnsan ruhu, insan aklı kıvrılıp kendini görebilme kapasitesidir. Akıl bu demektir. Akıl bağdır. Allah'la bağ kurar, kendi kendinle bağ kurar. Yani kıvrılıp, bazı dikenler vardır bilir misiniz köyde, bilmem. Ha buradan çıkar, ha buradan gider yine girer toprağa. Evet, kökleri toprakta, başı da toprakta. Böyle dikenler var. Akıl kendinden çıkar, kendine döner. Kendini görür. Onun için basiret diyoruz buna. Kur'an dilinde gönül gözü diyoruz buna. Kendi kendini görür. Buna çok güzel işaret ediyor Kıyamet Suresi'nde Yüce Allah. Belil insanu ala nefsihi basiretin. Hay hay. İnsan kendi kendini gözleyebilir. Yani kendi kendini görebiliriz ama biz bakmıyoruz. Aynaya bakmıyoruz. Gönül aynası yok bizde. Kim baksak görsek kendimizi. Ama Allah öyle söylüyor. Ben söylemiyorum. İnsan kendi kendini gözleyebilir. Bu kadar basit. Kendi kitabını kendin okursun yani. İçindeki duyguların, hislerin, fırtınaları sen okuyabilirsin diyor. Takva budur işte. Onu da Araf Suresi'nde, buraya gelecek biraz sonra söyleyecek onu yani. Birkaç cuma sonra oralara geleceğiz. İnsan kendi içindeki fırtınaları düşünürse görür diyor. Tedekkeru feyzahu mubsirun. Şeytan ona bir fil soktuğu zaman da düşünür, bir de bakarsın ki görmüştür diyor. Neyi görmüş? O içindeki fırtınanın şeytani mi, rahmani mi olduğunu görür diyor. Takva sahibi ise görür. Ama takva sahibi değilse, ruhu yani şahsiyeti kirliyse, gönül kirliyse göremez. Hamama girdin, yıkandın, bir de baktın ki ayna tamamen buharlaştı. Gör kendinde, silmeden göremezsin kardeş. Gönül gözü, gönül ekranı kirlendi, buharlaştı. Sil, gör kendini. Onun için kad efleha men zekkaha. Nefsini temizleyen felaha ulaştı diyor. Arındıracaksın kendini. Onun için burada çok muhteşem bir konu daha var. Bizatihi insan kendi kendine şahit olabiliyor. Onu diyor. Ve işte ruhumuz anne karnındayken, o okul var ya, anne karnında bir okul var. O okul var, siz oraya zannediyorsun ki çocuk bebektir daha. O bebeklik ayrı, bebek olmak ayrı. Ruh ayrı bir şey, ruhun bebekliği, ihtiyarlığı yok. Niye ihtiyarlıyoruz? Niye düşünemiyoruz? Ruh bedeni kullanamıyor. Yaşlandı beden. Bedeni kullanamadığı için ruh faaliyet gösteremiyor yaşlılık anında. 20 sene sonra sağsam gel Bayraktar Hoca'ya gir. Nasıl edecek bu ayetleri vaaz edecek? Nerede bulacak bu hafızlığı? Unuttu. Bansın etmiş. Ha, ruh ihtiyarlamadı mı? Ruh ihtiyarlamadı. Biyolojik yapı ihtiyarlar. O biyolojik yapıyı kullanamaz ruh. Çünkü yaşlanmıştır, ihtiyarlamıştır. Sen efendim bozuk bir aleti kullanabilir misin? Ne? İş yapabilir misin? Marangozluk yapabilir misin? Yapamaz. Kesin. Aynı şekilde ruh ihtiyarlamaz. Ruhun çocukluğu mocukluğu yoktur. Dolayısıyla orada anne karnındaki okulda Allah bize inanç eğitimi yapıyor orada, iman eğitimi yapıyor. O programlamayı yaparken bu soruya ruh diyor ki, çocuğun ruhu orada, şehidna, inandık, şahidiz, sen bizim Rabbimiz. Peki bir soru daha soruyoruz. Bu ayetin üçüncü kısmı geliyor gündeme. Bunları hiç söylemezler bize. Bunlar anlatırlar işte. Eleştü bir galip beladan beri Müslümanız değil. Bunları. Tekerleme gidiyor yani. Niye yaptın bunu ya Rabbi? Niye anne karnında ruhu programlıyorsun? Ruhu ve insan aklını öyle bir programlıyorsun ki Allah'ı seni bulacak şekilde programlıyorsun bunu. Niye? Niye bu eğitimi yaptın? İşte şunun için diyor. İki tane neden kullanıyor. Şimdi birisi bu ayetin sonu, ikincisi ikinci ayetin, alttaki ayetin tamam. Yani Allah-u Teala bu soruyu soracağımızı bildiği için cevaplarını da vermiş. En tekulu, en la tekulu demektir bu aslında. Dememeleri için. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde İnna kunna an hada gafilin. Bizim bundan haberimiz yoktu. Biz gafletteydik. Böyle bir eğitim meğitim yapılmadı bize. Bizim buradan haberimiz yok dememeleri için ruhlarına bunu nakşettim. Bu programı onların ruhuna koydum. Mazeret beyan etmemeleri için mahşerde. Çünkü kıyamet gününe çıkıp diyebilir ki kul Allah'ına, vallahi ya Rabbi senin bizim Tanrımız olduğunu biz nereden bilemedik, gafletteyiz. Haberimiz. Bunu insanlara da bırakmadım diyor. İnsanların beşeri eğitime de bırakmadım. Bunu peygamberlere de bırakmadım. Ben yaptım bu işi. Annenin karnındayken ruhunu ben programladım. Eğitimi ben ele aldım. Bunu peygamberlere de bırakmadım. Peygamberi gönderdim. Onun ruhunda bir şey var. Bir program var, onun virüs girer oraya, sakın virüs girmesin oraya, orayı güzel, o programı tuşa bas ya Muhammed, bas da o insanların gönül ekranına tevhid inancı düşsün. Aa, muhteşem. Yoksa bu eğitim ben yaptım. Bunu senin ruhuna koydum, bu programı. Efendim, peygambere dedim ki bak, ateş var orada, orada bir köz var ama üstü küllenmiş. Git o külleri at oradan dedim ona. O da geldi o külleri attı. Senin cevherinde var olan, senin ruhunda var olan o inanç sistemi ortaya çıktı. Çıksın diye. Onun görevi bu. Demek ki mahşerde böyle bir mazeret beyan edeceğimizi bildiği için Allah bizi yaratmış. O ne diyeceğimizi, ne demeyeceğimizi, nasıl davranacağımızı biliyor. Ve ben bundan gafletteydim ya Rabbi dememeleri için ben onlara anne karnında bu eğitimi yaptım diyor. Vay vay vay. Vay. Veya ev şöyle derlerdi, şöyle bir mazeretler olabilirdi. Tekulu dememeler için innema eşreke abavuna min kab. Bundan evvel babalarımız şirk koştu. Ve künne zürriyetin min badihim. Biz de onlardan sonra gelen nesiliz. Biz de şirk koşuyoruz. Efe tühlikuna bima faalel muhtelur. Batılı hayata geçiren o beyinsizlerden dolayı bizi helak mı edeceksin ya Rabbi? Dememeleri için. Suçu başkasına atmamaları için. Ruhuna koydum onu. Ruhuna, cevherine, mayana koydum ben bu programı. Koydum ki demeyesin bana. Babam şirk koşuyordu. Ben de ondan sonra gelen nesiliz biz? Biz de onlara uyduk. Ya Rabbi dememeniz için. Ve sonra kalkıp da efe tühlikuna bima faalel muktulun. Hakkın tepesine basıp, hakkı ayaklarının altına alıp, batılı işleyenlerinden dolayı bizi helak mı edeceksin diye dememeniz için bunu böyle yaptım. Peşem bir olay. Yani insan ruhu gereği, mayası gereği kötüyü başkasına atfedemez. Babasına mal edemez. Babamızı bu yolda bulduk. Babamızı bu yolda bulduk. Öyle diyorlar bana. Eskileri bu yolda bulduk. Böyle fetva veriyorlardı. Böyle. Kur'an'ın ruhuna uymuyor. Uymuyor. Ben bunun genlerini biliyorum da kardeşim ya. O fetvanın yanlış olduğunu anlıyorum. Genetiği değiştirilmiş bir fetva bu. Genetiği değiştirmiş bir domates. Veriyorsun ben bunu ye. Ya kardeşim bu yanlış diyorum buna bak. Burada çok güzel Allah'ın yarattığı bir domates var bak tabiatta. Anlıyor musun? Akşam dinleyebiliriz mi sen televizyon? Ha. Hayatımın konuşmasını yaptım. Şimdi demek ki iki şey. Ya böyle diyecekler diyor biz bundan gaflet değildik diyecekler diyor. Ya böyle söylerler diyor. Veya derler ki Allah biz de ona ve babalarımız şirk koştu. Biz de onlardan sonra gelen bir nesil. Biz de onlara uyduk gittik. Şimdi onlar batılı hayata geçirdiler ya Rabbi. Bizi onlardan dolayı bizi helak etmenin ne anlamı var? Kabahat babamızındır. Yok öyle bir kabahat. Yok böyle bir mazeret ya Allah. Senin ruhuna koydum ben bunu canım. Niye ruhunun dediğini, aklının dediğini yapmıyorsun da babam böyle dedi, babam. Babam, bırak babanı. Niye taklit ediyorsun? İşte bu. Muhteşem. İşte değerli kardeşlerim, bu Kur'an-ı Kerim, o Allah'a verdiğimiz söz var ya, o anne karnında kabul ettiğimiz, o verdiğimiz, senin Rabbimiz olarak tanıyacağız, tanıdık diye söz verdik ya, ha, o ahdi yerine getirmenin projesi budur. Bunun eğitimi budur. Bu Kur'an Üniversitesi'nin Tevhid İnancı Fakültesi'nde bu ders verilir. Bu ders bütün bu اَلَّذ۪ينَ يُوْفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ dediği bu. O akıl sahipleri ki Allah'a verdiği sözü yerine getirirler. Birinci sıraya koymuş. Namaz da altıncı sıraya gelir. Rahat sürür. Bir numara bu. Bana verdiğin sözü bakayım yerine getirdin mi? Seni getirirsen andın cennetinin birinci maddesini yaptın diyor. Adın cennetine giden yolda birinci levhada ne diyor biliyor musun? Bilmek. İkinci levhada aklını kullanmak. Üçüncü şeyde Allah'a verdiği sözü yerine getirmek. Bu levhalardan geçmeden, bu gümrüklerden geçmeden adın cennetine gidemez. Mümkün değil. Orada 9 tane levha var. Melekler bakacak, bu adam yaptı mı bu işi? Yapmış, gel. O bir levhaya takılacaksın. Onu yaptım, onu da gel. Ha, öyle gideceksin adın cennete. O sayfa çok önemlidir, o sayfa. İsterseniz bu bayramda o sayfayı yapalım. Yani. Yapabiliriz ya. Evet. Ama şimdi buradaki dersimizde anne karnındaki bu eğitim sistemi nedir biliyor musunuz? Allah ile sözleşme. Evet. Allah ile sözleşme yapıyoruz. Kabul ettin bak, sözleşmeye imzanı koydun. Ben de koydum diyor Allah, sen de koydun. Şimdi ahde vefanı göster. Yufune bi ahdillahi, yap bakayım. Allah'a verdiğin sözü yerine getir. İfa et. Şimdi din eğitimi bu sistemle yürümesi lazım. Yani bu Kur'an-ı Kerim'i bize anlatmaları lazım. Dolayısıyla Ebu Cehil'in oğlu kabahati Ebu Cehil'e atamaz. Babam müşrikti, ben de müşriyim. Böyle bir şey yok. Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e Müslüman oldu. Hiç. Babası ne dediyse önemli değil. Bırak geç bu tarafa. Böyle. Dolayısıyla bu taklitçiliği ortadan kaldırmak için ve şu soruyu bana soramayacaklar. Sormamalar için mahşerle Allah diyor. Efe tühlikuna bima faalel mubtulu. Batılı işleyen, batılı hayata geçirenler için ya Rabbi bizi helak mi edeceksin? Bu soruyu sorma fırsatını sana tanımayacağım. Soramayacaksın bana çünkü ben senin ruhuna bu imanı koydum. Ve kezalike devam ediyor Allah-u Teala. Şimdi bunları niye anlatıyorum size? Onu da şimdi anlatıyor bize. Şimdi bize de söylüyor şimdi. Bunları niye anlatıyorum size? Eles bezminde böyle yaptım, şöyle yaptım, öyle oldu, böyle oldu falan. Niye? Ta şunu dememelerine varıncaya kadar kıyamette ne konuşacaklarını anlatacak kadar detayına inerek size bunları niye anlatıyorum? وَكَذَٰلِكَ لِفَصُلُ الْاَيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجَوُونَ. Evet, bunun için yapıyorum bunu. Bu ayetlerimi size açıklıyorum. Umulur ki bana dönersiniz. Hakka dönersiniz. Gerçeğe dönersiniz. Dönmeniz için, değişim için, değişim. Yani senin hayatında ve senin inanç yapın yoldan çıktı. Şirke daldın ey kulum. İşte dönmen için oradan bunları anlatıyorum. Bu ayetlerimi nufassilül ayet, fasl. Yani detaylı bir şekilde ele alıyorum demektir anlamına gelir. Teferruatlı bir şekilde anlatıyorum anlamına gelir. Efendim, bunu anlatıyorum ki dönesin diye. Ha, iyi anlayın şimdi. Şimdi dinleyin, sıkı durun. Bu din doğru anlatılmasa, açık ve net anlatılmasa insanlar dönmezler İslam'a. Meseleleri detaylı bir şekilde anlatmak Allah'ın sünnetidir. Sünnetullah'dır. Biz o sünnetullah'ı takip etmemiz gerekmez mi? Niye bu kadar detaylı duruyorum bu konunun üzerinde? Ne? Anlayın yani. Bunun için bunu yakalayın diye söylüyorum. Şimdi diyor Allah-u Teala Hazreti Peygamber'e dönüyor. Ona şimdi söylüyor. Tabii bunu bize söylüyor. Aynı zamanda Peygamber vefat etti bu ayet. Vetlu aleyhim, onlara oku. Ya Muhammed oku. Anlat de. Açık. Nebe ellezî âteynâhu âyâtina. O bir kimsenin haberini, o bir insanın haberini anlat. Âteynâhu âyâtina. Biz o adama ayetlerimizi verdik. فَنْسَلَحَ مِنْهَا o ayetlerden sıyrıldı. O ayetlerden kendini kurtardı. Tanımadı onları. Ayrıldı gitti. Bir kenara attı. فَنْسَلَحَ'nın manası bu. Selaha. Sıyrılıp gitmek. Tanımam. فَاَتْبَعَهُ الشَّيْتَانُ şeytanı peşine taktı. Şeytan onun peşine takıldı diyor. Şeytan onu takip etti. Ayetlerimi, ayetlerinde, ayetlerin denen o elbiseyi, o ona giydirdiğim o ayet elbisesini, vahiy elbisesini çıkardı, attı. Baktı ki şeytan bu adam çırılçıplak. Çıkarmış vahiy elbisesini, takıldı peşine diyor. Oho, çırılçıplak peşine takılmaz mı? Fekâne minel gâvî. Ve o adam azgınlardan oldu. Bunu anlat. Bunu bunlara anlat. Peygamberimize diyor. Bunları ders ver. Peygamberimize ne diyeceğini de söylüyor. Şöyle anlat. Sen kendi kafandan ayet koyma ya Muhammed. Bak ben sana söylüyorum. Ne diyeceğini söylüyorum sana. Harf harf kelime kelime. Onları söylüyor. Ha görev ahlakı diyor. Şimdi bir kitaba başladım. Kur'an ahlakı diye. Şimdi bunları yazacağım. Şimdi ateynahu ona öğrettim. Ayetini, ayetlerimi öğrettim demektir. Verdim anlamı, öğrettim anlamı demektir yani. Bu manevi ateyna kelimesi allemna demektir. Ona öğrettim yani. Ne bu? Ayet. Ayetlerimi ona öğrettim. Ona verdim. Fenselaha minha o elbiselerden o verdiğim ayet elbiselerini çıkardı diyor. Şimdi bu ayetler insanı koşturur. Allah'a doğru yüceltir. Bir alttaki ayet söyleyecek onu şimdi. Sen elbiseni çıkarmaya başlayınca eğlendin. Yürüyemedi. Şeytan yetişti sana. Şeytan arkasında takıldı. Bu adam elbisesini çıkarıyor. Bakalım ne zaman çıkaracak. Takıldı peşine ama yetişemiyor. Başladı elbiselerini çıkarmaya. Elbiselerini çıkarmaya başlayınca yavaşladı. Yavaşlayınca şeytan yetişti o. فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ şeytan onun peşine takıldı. Sen Allah'ın vahyinin elbisesini çıkarırsan şeytan senin peşine takılır kardeşim. Baktı ki bir çıplak adam gördük burada. Ha burada bir çıplak adam. Ha bu adamın ruhu çırılçıplak ya. Bunu kandırırım diyor şeytan. Ha bunu yoldan çıkarabilirim şimdi. Hadi takıl peşine. Takıl. Evet. Şeytan onun peşine takılınca yakaladı onu. Yakalayınca fekâne minel gâvî. O azgınlardan oldu diyor. O insan benim ayetlerimin elbisesini çıkarıp da şeytanın yakaladığı adam azgın adam. Azgınlaştı diyor. Oo. Ne var ne yok sınır mınır tanımaz. Mutref oldu mutref. Bunun bir adı da bu abinin anlamı da mutref. Yani hiçbir ahlaki değeri tanımadan bir hayat yaşamaya başladı. Hiçbir ahlaki değer tanımaz. Mutlak. Gavi aynı şey. Azgınlaştı diyor. Hiçbir şeyi tanımıyor. Demek ki değerli kardeşler Allah-u Teala bizim içimize ayetler yerleştirdi. Ayetler. Sonradan da bu Kur'an ayetlerini gönderdi, o ayetlerle buluşsun diye. Anlıyor musunuz? Onlarla bağ kursun diye. Yani bu neye benzer? Bu şuna benzer. Bu devlet Amerika'ya elçi gönderiyor. Değil mi? Sonra ne yapıyor? Buradan bütün kültür faaliyetlerini, askeri faaliyetlerini, şunlarını, bunlarını hep o elçilik vasıtasıyla Yaptırmıyor. Ha, sizin içinize benim elçim vardır. Sonra da Hazreti Muhammed'i gönderdim, peygamberleri gönderdim. O elçiyle beraber iş yapsınlar diye. İşte bu. Enes Bezmi bu. Yani Allah bunu nereden çıkardın hoca efendi, daha bunu nereden çıkardın? O gidiyorsun şey Fussilet suresinin 53. ayeti bunu söylüyor canım. Allah Allah, biz yani aklımızın arkasında bir ayet olmadan konuşmayız kolay kolay. Hazır olun. Senurihim ayatina fil afak ve fi enfusi. Dış alemdeki ayetlerimle iç alemlerindeki ayetleri onlara göstereceğim. Demek bizim iç alemimizde ayetler var. Akıl bunlardan biri, en büyüğü. Akıl. Ayet koy. Vahiy, vahiy. Akıl, bütün insanlara Allah'ın gönderdiği vahiydir. Bu ayrı bir vahiy, o ayrı bir vahiy. Onları buluşturuyor işte. Bunu gönderiyor, akılla, o vahiyle, bu vahiy, bu ayetle, o ayetle buluşuyor. Onun için ona ayetlerimi verdim, içinde vardı, vardı. Ama o ayetlerinden sıyrılmak için o kadar çaba sarf etti ki, o felsefeler, o şunlar, o bunlar, uğraştı, uğraştı, uğraştı, zaman kaybetti hayatında, şeytan yakaladı. Eğlendi çünkü. O elbiseyi çıkarmak için, o benim ayetlerimden sıyrılmak için, fenselaha olması için, efendim, şeytana kapıldı, tuzağa düştü. Anlaşıldı mı? Ya Rabbi, bu senin ayetlerin ne yapacaktı ya? Bunları niye gönderdin? Bunları içimize koydun, dışımızdan gönderdin. Her tarafımız ayet. Bunları niye yaptın? Diye soru soralım Allah-u Teala. Bak nasıl cevap verecek şimdi. وَلَوْ شِئْنَا Diledim ki, diledim ki diyor Allah. لَرَفَعْنَاهُ بِهَا O insanı o ayetlerimle yücelteyim diye diledim. Benim dileğim bu. Benim dileğim sizi yüceltmek. Vay vay vay. İşte Kur'an eğitiminin bir numaralı amaçlarından biri, tam belki bir numara değildir ama amaçlarından biri ve ilk gruba giren amaç insanı yüceltmektir. İnsan ruhunu, İnsan şahsiyetini yüceleve erdirmektir. Ama hayır, ben demiyorum. Bunu söylüyorum. Allah söylüyor. Biz soruyu sorduk. Ya Rabbi, sen bu ayetleri ne yapacaktın? Bu kadar gönder, hababam, hababam, debabam, bütün peygamberlere gönderdi, içimize koydun. لَرَفَعْنَاهُ بِهَا O ayetlerimle insanı yüceltmek için koydum işte. Olay bu. Dileğim bu. Ya Rabbi, dileğin ne? Bak aynen, şi'na, diledim. Diledim. O ayetlerle insanı yüceltmek diledim. Velakinnehu, lakin, fakat o insan ehlede ilerlerdi, yere çakılıp kaldı. Ben yücelmeyeceğim dedi. Ben yücelmeyeceğim. Yere çakıldı kaldı. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ O hevasına tabi oldu. Vay vay vay. O benim dileğime, benim isteğime, benim irademe değil. O nefsinin hevasına, isteğine uydu o insanoğlu. Yere çakılıp kaldı. Manayı vereyim, döneceğiz. Onu anlatayım size. Bu adam nasıl bir adam, dur anlatayım. فَمَثَلُهُ O adamın misali, örneği كَمَثَلِ الْكَلْبِ Köpeğe ben. Vay vay vay. Şimdi bak. Şimdi gen değişti. İnsan geni değişti, oldu köpek insan. Akşam dinlediniz değil mi? Ha ha. Gen değişti. Lan insan da oldu köpek. Bizim domateslerin genini değiştikleri gibi farenin memnesini koyuyorlar. Domuzun nesini koyuyorlar. Memleğin nesini koyuyorlar. Bize domates veriyorlar. Gen değişmiş. Aa diye bak bak, derhal köpek oldu. Bak şimdi, insan geni değişti. İn tehmil aleyhi yelhek. İn tehmil, üzerine gidersen, hamle yaparsan ona, Yerhal ağzını çıkarıp havlar. Eder. Ev tetruku. Üzerine gitmesen bile, bıraksan onu bile. Yerhal gene havlar. Durmadan havlar. Öyle bir köpektir ki bu insan durmadan havlar. Ya öteki kubak köpek durur ya. Hakiki köpek durur. Biraz havlar havlar yorulur durur. Bu hiç yorulmaz. Bu genetiği değişmiş insan hiç yorulmaz. Olacak iş değil. Şu ayete bak. Zelge işte bu. Meselül kavmillezine kezzebu bi ayetine. Benim ayetlerimi yalanlayanların toplumun misali budur. Örneği budur. Budur. Faksusul kasasa. Ya Muhammed bu kıssayı anlat. Bu hikayeyi anlat. Bu benzetmeyi anlat ama güzel anlat. Güzel anlat. Leallehum yetefekkerun. Umulur ki düşünürler. Gene işi taktı düşünceye. Bak. Bu ayetin başında ayet, sonunda tefekkür. Olacak işte ya. Bu kitap ya Allah aşkına ya. Bu dünyayı Müslüman yapmasın. Bunu anlatabilsek. Şimdi ayeti açıklıyor. Manasını verdik. Biraz da anlattık ama. Şimdi Yüce Allah bu kitabı niye gönderdi? Hazreti Muhammed'e 23 yıl 40 yaşından sonra bir mesai verdi. Bu mesain içerisinde bir sürü savaş da var. Bir sürü hakaretler var. Yerini, ülkesini terk etme var. Yani bu kadar bir kuluna peygamberlik görevi verip bu kadar zahmet, bize göre zahmet, zahmet değil o ibadet tabii. Ama bu neydi? Neydi bu amacı? Hazreti Musa'yı düşünün. O daha kötü. O daha korkunç. Biliyorsun anlatmıştım size bunu. Taif'ten döndükçe peygamberimiz kan revan içerisinde taşlamışlar peygamberimizi. Hazreti Ayşe sordu ona, ya Resulallah senin kadar eziyet çeken peygamber var mı dedi. Dedi var. Hazreti Musa. Neye göre söyledi bunu Hazreti Peygamber bu fetvayı verdi? Nisa suresindeki ayet. Bak burada hemen alınan. Nisa suresindeki ayeti kerimeye göre bu fetvayı verdi. O ayeti biliyor çünkü peygamberimiz. O ayet ona bir şey söylemiş. O söylediğini de ona söylemiş. يَسْأَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى اَكْبَرَ مِنْ ذَٰلِكَ. Musa'ya bundan daha ağırını sordular, istediler ya Muhammed. Senden dediler ki müşrikler Hazreti Peygamber'e, ha, o kitap geldi sana diyorsun değil mi? Ha, o kitap yukarıdan aşağı nasıl inerken bir gösterin bize bakalım. Dediler Peygamber'e. Göster bakalım nasıl geliyor. Buna peygamberimiz çok üzüldü. Bu ayeti gönderdi Allah. Dedi ona senden kitap istediler gökten inen. Ama Hazreti Musa'dan beni görmek istediler. Allah'ı gösterirsen bize inanırız dediler. Bu daha büyük. Ya. Dolayısıyla ha yani ben buraya nereden geldik? Yani bu kadar peygamberlerin eziyet çekmesi, Hazreti İbrahim'in ateşe atılması, bütün peygamber, birçok peygamber öldürülmüş. Yani bu zahmet nedir ya Rabbi? Neydi bu? Nedir bu curcuna? Nedir bu şey? Ha burada diyor, birisini buraya söylüyor. Benim dileğim insanı yüceltmektir. Yani eğitim sistemi insanı yüceltici bir nitelikte olmalı. Öyle zihnine bilgileri verip gönlünü işlemezsen onu yüceltemez. Tek motorla gidilmez buradan Amerika'ya. Uçağın tek motoruyla gidilmez. Allah'a yaklaşılmaz. Tek motor olmaz. Beyni eğiteceksin, gönlünü eğiteceksin, nefse eğiteceksin. Evet, hepsi burada var. Şimdi bir talebeme verdim. Birine verdim gönül eğitimini, birine verdim nefis eğitimini. Aklı da birine vermişim, o bitirdi, onu doktor oldu. Şimdi imamdı Rumeli kavağında. Yani bu üç tane tezi yaptırıyor. Şimdi demek ki ayetin birinci kısmında Yüce Allah eğitiminin amacını belirliyor. Bir numaralı amacı insanı yüceltmek. Fakat diyor Allah-u Teala, ben bu nedenle ayetlerimi gönderdim insanoğluna, öğrettim ama fakat öyle insanlar var ki yere çakılıp kalıyor. Yücelmek istemiyor. O yerde ne varsa orada vettebe'a heva, hevasına tabi oldu. Hevasına tabi oldu. Nefis, nefis insanı ağırlaştırır, yere doğru çeker, akıl insanı uçurmaya çalışır. Zaten aklın bir anlamı da ufuktan ufuğa koşmaktır, uçmaktır. Ama maalesef nefis peşine giden adam, nefsinin peşine giden adam yere çakılıp ağırlaşıyor, uçamıyor, uçamıyor, tavuk gibi, tavuk. Kanatları var ama uçamıyor, o doğan gibi uçamıyor o. Çarpıyor kanatlarını, düşman geldiği zaman bu ben yerden çıkam kalkamıyor, yerden kalkamıyor. Kalkamıyor bu insan. Çakal geliyor da bizim köyde çakal gelirdi, doğan gelirdi, o süzülürdü. Süzüldüğü zaman tavuklar her tarafa dağılıyor ama uçacak uçamıyor. Bu insan da uçamıyor, nefsine tabi oldu diyor. Aman Allah'ım ya, şahit ederim. Şimdi diyor Allah-u Teala, bunu anladınız mı diyor. Bir misal daha vereyim size de daha iyi anlayın. Bir misal daha vereyim. Bu adam köpeğe bak. Bu adama hakaret ediyor. Allah-u Teala köpek. Bazı yerde dört bacaklı hayvan diyor. Bazı yerde de yaban eşeği diyor. Yaban eşeği. Aynen böyle yaban eşeği. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذِكَرَةِ مُعْرُضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَصْفَرَةٌ. Ne oluyor bu adamda da benim öğüdümden kaçıyor. Yüz çeviriyor. Bu adam diyor ormanda aslandan kaçan yabani eşeğine benziyor diyor. Orada eşek yaptı. Yabani eşek. Ehli eşek değil. Ehli eşek anlar. Yük taşır, şunu yapar, bunu yapar. Yabani eşek. Bu da köpek. Anlıyor musunuz şimdi? Şimdi bu köpek ne yapar bu köpek? Havla. Havla, onu diyor, havlam. Üzerine gitsen de havlar diyor. Üzerine gitmesen de havlar diyor. Aman yarabbim. Yani dilini çıkarır, uğur uğur, yer her. O dilini çıkar ya köpek, uluma olur olur olur, ulumaya başlar, havlamaya başlar. Biz ona havlama deriz. Efendim? Dilini çıkarıp havlar diyor. Yerhes'in manası bu. Dilini çıkararak ulur. Ulumaya başlar, havlamaya başlar. Efendim? Hiç fark etmez diyor. Yani üzerine gitsen de, hiç sataşsan da sataşmasan da. Bu hayvana sataşsan, tamam hayvana sataştın mı? Düşmanına karşı havlayacak da bu öyle zannediyor. Bu benim düşmanımdır. Ya, tanımadım ama adam. Bu benim sahibim değildir. Efendim tanımaz. Başlar havlamaya. Allah'ı tanımıyor adam da başlayın makalesinde kitabında Allah'a karşı havlamaya başlar. Tanıyor sahibini. Yaradanını tanımıyor. Ben geldim diyor ona. Bak bak ayetlerimi gönderdim daha yemeğini veriyorum bak ya benden gel. Yok ben anlamam. Sen bu evin sahibi mahim değilsin. Buranın sahibi benim. Değil. Sahibini al. Üzerine gitsen de gitmesen de havlayan bir adam. Şimdi bakın. Dünyaya bakın. Şimdi o neydi o? Hangi şeydeydi? Peygamberimizin şeylerini çizdiler. Karikatürlerini çizdiler. Kur'an-ı Kerim'i Danimarka mı? Efendim. Kur'an-ı Kerim'i ayaklarının altına aldı ezdiler. Irak'ta efendim Amerikan askerleri Kur'an-ı Kerim'i ne ettiler gördünüz. Bunları televizyonda gördünüz. Efendim. İşte bunlar bakıyorsunuz öyle yazılar yazılıyor ki İslam'ın aleyhine, Kur'an'ın aleyhine. Bizim Müslümanlar da onlar da ne? Bizimkiler de yazıyla kitaplarında ha. Oho! Bizimkiler de dans ediyor. O havlıyor, bizimki de havlıyor. Şimdi bir yerden bir köpek havladı mı, bir çakal bağırdı mı orada bakarsın öteki dağdan bir çakal bağırıyor. Onlar bir koro kuruyorlar yani, bir koro. Musiki korosu. Birisi bir kurbağa vak vak dedi mi, o bir de başlıyor vak vak, bir de bakıyorsun ki gölün kenarına bataklıkta bir musiki şeyi başladı. Efendim, serüveni başladı. Ha. Bir bakıyorsun Amerika'dan adam yazıyor Aleyhisselam'ın aleyhine, oradan havlıyor bizimkiler, oradan havlıyor. Beraber bağırma başladı. Ama ne güzel anlatıyorum değil mi? Evet, dedim de hoşum. Kendim de öğreniyorum ya. Kendim de öğreniyorum. Yani şimdi Allah-u Teala'nın şu benzetmeye bak kardeşim. Orada diyor eşek yaban eşi. Başka bir yerde Abdülhan gelecek abi karşıdaki ayette bak. Burada diyecek ona dört bacaklı hayvan. Biraz sonra gelecek o. Burada diyor köpek. Yani Allah'ın bu benzetmelerinde bir hikmet var da bu hikmeti anlatıyoruz da. Bu hikmeti anlatıyoruz tabii. Tabii. Yani şimdi öyle kitapları yazılıyor, öyle makaleleri yazılıyor ki efendim okuduğun zaman köpek yese kudurur ya, bu köpek bile kudurur ya. Yani köpek kudurur ha, köpeği kudurdunuz. Biz öyle işleri yapıyoruz ki, öyle yazıları yazıyoruz, öyle söylemler veriyoruz ki köpek yese kudurur. Şimdi ya Rabbi bu adam yere çakılı kaldı. Bu adam nefsine tabi oldu dedin. Böyle bir benzetme de yaptın. Nedir bu adamların derdi esas ya? Bunların esas kökü nereden? Bu adam niye nefsine tabi oldu? Niye? Niye yere çakılıp kaldı? Bunun bir niyesi daha olması lazım. Sebebin sebebini arıyoruz. Sebep sonuç ilişki sistemine göre Allah-u Teala anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetleri. Efendim bu sebep sonucun bir daha sebebin sebebi var. Sebepler zinciri deriz buna. Bilimde, sosyoloji biliminde olaylar birbirine sebep olur. Sebepler zinciri olur da bir yerde sonuç bulur. Bu vaka olur. İşte İstanbul'un alınışı birçok sebepten dolayıdır. Yani Bizans İmparatorluğu'nun içindeki çürümeler, o çürümeler onlar sebepler. Veli taraftan Fatih Sultan Mehmet'in İslam'ın bayraktarlığını dünyaya fethedip duyurmak istemesi, o da bir sebep. Sebep sebep. İyi sebep var, kötü sebep var. Önemli değil. Burada da sebebin sebebi var. Birinci sebep neydi? Yere çakılıp kaldı, hevasına tabi oldu. Ama nasıl oldu bu hevaya tabi olma? Mesela nefis nasıl bunun boğazına, köpeğin boğazına tasmayı takar gibi taktı da peşine gezdirdi onu nefsi. Ya Rabbi, bu adamın başka bir şeysi daha var. Var var diyor Allah'ım. Bak bak burada söyleyeyim sana. ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَدَّبُوا بِيَيَاتِ. Bu adamlar benim ayetlerimi yalanladılar. Benim ayetimi yalanlayan adamın gideceği yer nefsin tasmasına kul olmaktır. Boynuna nefsin tasmasını, hevasını, tasmasını geçirmektir köpek gibi. Nereye giderse o nefis onu oraya taşır. Köpek tasmanın gittiği yere doğru gider. Ezan mı? Ulan ama ben hızım alamadım ya. Neyse. Bir daha hafta devam ederiz. Şimdi bu sefer diyor ki yüce buyuruyor, Allah-u Teala buyuruyor ki benim ayetlerimi yalanlayan toplumun neticesi budur diyor. Olay budur diyor. Köpekleşirler diyor. Allah'ın ayetini yalanlayan adam aslında havlıyor. Faksusul kasasa, bu kıssayı, bu benzetmeyi, bu verdiğim dersi bu ayette ya Muhammed iyi anlat. İyi anlat ki لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, ola ki düşünürler. Bu sefer Allah-u Teala bu ayetteki anlatımını insanın düşüncesinin harekete geçirmesi için bunu yaptığını söylüyor. Bu düşünce çok önemli bir olay. Düşünmek, kendini kritize etmek, inançlarını, fikirlerini sorgulamak ve ardından doğruyu bulabilmek için düşünmek. Onun için burada İşte biz diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de bir tefekkür var, bir tedebbür var, bir tezekkür var, bir teakkul var. Kaç tane düşünmekle ilgili ayet var, görüyor musunuz? Kelime var. Var mı böyle bir kitap dünyada? Yani Hazreti Muhammed'in tedebbürü, tefekkürü yerine kullanacağını nereden bilecek? Mümkün mü böyle bir kitap yazması? Yani tedebbür kelimesini düşünmek anlamında nasıl kullanacaktı peygamber? Rabça bunu, Allah yapıyor bunu. Efela yetedebberûnel Kur'an diyor. Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? O düşünceyle bu düşünce arasında fark var. Niye? Nedir o? Nedir o? Bunları bir kısmını anlatmıştım size. Efendim, gelecek cumalarda inşallah bunları konuşacağız beraberce. Efendim, bugün Eles bezmini anlattık. Bize yanlış anlatıldığını söyledik. Bu programlama olduğunu, bu anne karnında olduğunu söyledik. Niçin bu sorguyu, bu ruhumuzu böyle programladığını da Allah-u Teala anlattı. Mazeret bana beyan etmesinler diye yaptığını söyledi. Ve ardından Allah-u Teala'nın bütün amacının insanı yüceltmek olduğunu, bu ayet onun için gönderdiğini ve Allah'ın ayetlerinin meydana getirdiği elbiseden sıyrılmak isteyen insana şeytanın nasıl yetiştiğini, nasıl onu yakaladığını anlattık. Allah-u Teala düşünen, doğru inanan, Kur'an'ı doğru anlatan ve doğru anlayan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Amin. Ve Fatiha.